Bismillahirrahmanirrahim. Ve hatmur rusli bis sadril mualla. Nebiyyin haşimiyyin zi cemali. Ve hatmur rusli. Resullerin sonuncusu. Yani Resullerin mührü neyle olucudur? Bis sadril mualla, yüceltilmiş göğüsle. Sadr-i Mualla, peygamberimizin. Yani Murat peygamberimiz. Göğsünün yarılma hadisesine de işaret ediyor yani. Nebiyyin haşimiyyin zi cemali. Nebiyyin nebi, haşimiyyin haşimi, zi cemali, cemal sahibi, güzellik sahibi olan Sadr-i Mualla ile olucudur. Hatmur rusli mübtedeun mübtedadır. Haberuhu, onun haberi de bis sadri. Bis sadri zarf-ı mustakar olup hatmünün haberidir. Ve huve sadır el uduvul marufu, maruf bilinen uzuv, organ. Minel bedeni, bedenden, göğüs demek. Üsti'ira lehu, peygamberimiz için istiare edildi, kullanıldı burada. Li şerafihi, bu uzuv şerefli olduğundan. Ve tahsisihi bihi, ve o organla peygamberimiz hususileştiğinden. Nasıl hususileşmiş? Li kavlihi teala, elem neşrah leke sadrak. Elem neşrah, genişletmedik mi leke senin için sadrake? Senin göğsünü genişletmedik mi, yarmadık mı, açmadık mı? Onun içini ilim, hikmetle doldurmadık mı? Sadır demiş yani Cenab-ı Allah. Ve sadru şey'i eydan, yine aynı şekilde sadır kelimesi, yani bir şeyin sadrı demek, evveluhu demektir. Yani onun ilki demektir. Fefit ta'biri bihi, Nazım Hazretleri'nin böyle ifade etmesinde vardır. İmaun, ima işaret vardır ki ila ennehu sallallahu aleyhi ve sellem evvelur rusuli vücuden, varlık olarak peygamberlerin yine ilkidir. Kema ennehu, nasıl ki Nebi aleyhissalatu vesselam ahiruhum şuhuden. Şuhud olarak, şahit olunma olarak, ortaya çıkma olarak sonuncusu olduğu gibi varlık olarak ilkidir. Buna da işaret var. Yani varlık sahasına çıkması sonuncudur. Yani dünyaya, şehadet alemine çıkması, şehadet aleminde var olması sonradır. Ama varlık aleminde ilktir. Alama verade. Alama verade, varit olan hadis-i şerif üzerine ki evvelu ma halakallahu nuri, Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur. Ev ruhi, ve benim ruhumdur. Ve küntü nebiyyen, ben nebiydim. Bana nübüvvet verilmiş idi. Ve Ademu beynel ma'i vettin. Oysa Adem daha su ile çamur arasındaydı. Daha meydana gelmemişti. Vel mualla, mualla kelimesi bi teşdidil lamil meftuhati, fethalı lamın şeddiyle, şeddesiyle vel mualla sıfetun lehu, sadrın sıfatıdır. Ve ma'nahu el mürtefi'u şe'ni, şanı yüce, aliyyul burhani, delili yüce, yüksek demektir. Ve nebiyyun ve ma ba'dahu, Nebi ve mabadindeki lafızlar haşimi, zi cemal, yecuzu fihil cerru bedelen ev atfe beyanin, atfe beyan ve bedel olarak cer caizdir. Ve ref'u ala ennehu haberu mübtedein mahdufin, mahzum mübtedai haber olarak ref'i de caizdir. Nebiyyun, haşimiyyun, zu cemali o zaman. Zu olacak, merfu olacak. Keda karrarahu evet, keda karrarahu şurrahu, şarihler de böyle beyan etmişler, açıklamışlar. ve yecuzu caizdir nasbuhu, mensup olmaları da caizdir bu takdir, yani takdiriyle mensup da olabilir. O zaman ne oluyor? Nebiyen, haşimiyen, zâ cemal. Tamam. Ve fi bazı nusahi, bazı nuskalarda zû cemali bil vavi, vav ile gelmiş. O zaman feye teayyenu ref'uhu, merfu olduğu sabittir. İmma ala ma sebak, ya diyeceksin ki mahzum mübtedaya haber olmak üzere, ve imma ala en, evet, enne nebiyyin vel haberu, nebi haberdir yani. Zü cemalin, cemal sahibi olan nebiyyün nebidir. Nebiyyün nebidir, haşimidir. Kim? Zü cemalin, cemal sahibi. Ve kavluhu bis sadri, bis sadri kelimesi zarfun zarf müstakardır. Ey yani ne demek? Zarftır yani. Ne demek? Fil makamil e'la, en yüce makamda. Vel meramil e'la, hedeflenen en yüksek yerdedir. Sümme bundan sonra en nebiyyü, nebi kelimesi nedir? Mehmuzun, hemzelidir, mehmuzdur. Bi itibari asli, asli itibari. Ve gad kara nafi'un bihi, nafi de hemzeli okumuş. Vel cumhur, cumhur ulema ise ebdelu, yani kalebu, kalbettiler. El hemzete, hemzeyi ya'in, ya'ya. Nebi'un, nebiyun yaptılar. Tamam. Ve edgamuhu, ve edgamu, idgam ettiler hu'unu. Fi misli, misli olan ya'ya ne yaptılar? İdgam ettiler. Nebiyun yaptılar. Ve huve, anlaşıldı o. Nebi'un. Nebiyyun, nebiyyun. Ve huve fa'ilun, fa'il kalıbındadır. Bimanel muhbiri, ya haber veren manasınadır. Haber veren, yani bir sigat-ı ismi fa'il. Ev el muhbiri, veya haber verilmiş olan. Haber verilmiş. Yani muhbirdir, muhbir-i sadıktır peygamberimiz. Allah-u Teala'dan ahkam-ı şer'i haber veriyor yani. Aynı zamanda melek tarafından kendisine haberler getirilmiş olandır yani. Değil mi? Onlar da haber verilmiş. Yine melek vasıtasıyla kendisine haberler ulaştırılmış. Feinne küllen minhuma, yani minel muhbir, evil muhber, sadikun aleyhi, yasduk alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize sadık olur, doğru olur, söylenebilir. Ve gıyle, denildi ki, innehu bitteşdid, o şeddeyle, yani nebiyyun diye, fe'ilun fe'ildir, ama me'hudun minel nebveti, nebvet mastarından alınmıştır, nebvet. Nebbet ne manasınadır? Bir mana rif'ati, rif'at manasınadır. Yükseklik, yücelik manasınadır. Fe asluhu, öyleyse bunun aslı ne oluyor? Nebivun. Evet, kelimede vav ile ya cem oldu. Kat sebekat ihtavma alelukra, bir sükunun kancısı vav ya yaptık. Nebiyyun oldu, idgam ettik, nebiyyun oldu. Fe ubdile ve ulibe, kalbolundu, el vav vav yan yan. Ve udgime fi mislihi, misline de ne yapıldı? İtkam edildi. Tamam. Vel haşimi, vel haşimiyyü, haşimi kelimesi nisbetun ila haşim. Haşime nispettir. Haşime nispettir. Hussa, ceddü ebihi. Hussa, hususileşti, ceddü ebihi. Babasının dedesi hususileşti. Hayatta Haşim kimdir? Ceddi ebi, babasının dedesidir. Hussa, başka bir nuskadan ben koymuşum oraya da. Yani hussa, hususileşti, ait oldu. Kim? Ceddi ebi, babasının dedesi. Hususileşti. Haşim. Lianna kabi husa ceddü ebi, yani babasının dedesi, bu Haşimi olmak da hususileşti yani, ona Haşimi de, mesela Muttalibi de denebilirdi. demedi Haşim ile hususileşti yani. Hussa ait kılındı. Ceddü Ebi babasının dedesi ait kılındı yani. Kabileye alem olmakta bu tahsis edildi. Lienne kabiletehu eftal. Lienne kabiletehu, çünkü Haşim'in kabilesi eftalu eftalu kabaili Kureyş. Kureyş kabilelerin en faziletlisi oydu. Ve emma kevnuhu zâ cemâli. Peki peygamberimizin cemal sahibi olması, buna ne diyeceğiz? فَلِأَنَّهُ نَب۪يُّ الرَّحْمَةِ ذِي جَلَالِ demedi. Celal sahibi değil mi? Cemal sahibi. فَلِأَنَّهُ فَلِأَنَّ النَّب۪يَّ صَحِبُ نَب۪يُّ الرَّحْمَةِ Rahmet peygamberidir. Kâle Teala, Cenab-ı Hak buyurmuş. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olman için gönderdik. Kâle Teala, yine Cenab-ı Allah buyurdu. فَبِمَا rahmetin minallahi linte fe bima rahmet mazait fe bi rahmetin minallahi yani fe bima rahmetin minallah, Allah'tan bir rahmetle linte lehum, linte yumuşak oldun, lehum onlara, sen onlara karşı yumuşakla ve lev kunte fazlan galizan kalbi lem faddu rahmetik. Vel hasilu, özetle kısaca, ennehu Nebi Aleyhisselatü Vesselam kâne mevsufen binu'util kemali, kemal sıfatlarla mevsuf idi. Olgunluk sıfatları onda tam idi. Neydir o kemal sıfatları? Minnate el celali vel cemali. Celal da var idi, cemal da var idi peygamberimiz. Hayfü. Hayfü. Kâne peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mezheran, mazhar idi. Zuhur mekanıydı yani. Zuhur eden yer idi. Li kemalillahi teala. Allah'ın kemalinin zuhur tecellisi. Yani zuhur ettiği bir mekan idi. Yani Allah'ın cemal ve celal sıfatları peygamberimizde tezahür ediyordu. Mazhar Allah yani. Allah'ın mazharıydı yani. İlla ancak, evet, hem celal hem de cemal sıfatlar tezahür ediyordu ama illa ennen natel cemali kâne galiben aleyhi, peygamberimiz de galip idi. Tahallukan bi ahlakillahi teala, Cenab-ı Rabbil Alemin'in ahlakıyla tahalluk ettiğinden, ahlaklarından. Tahallaku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız, hadis içinde de zaten bunu gösteriyor. Kendisi de Allah'ın ahlakıyla tahalluk ettiğinden. Haytü verade fil hadithil kudsi, hadis-i kudside varit oldu ki sebegat rahmeti gadabi, rahmetim gadabımı geçmiştir. Sebegat rahmeti ala gadabi, sebegat rahmeti ala gadabi, bir nuskada öyle. Sebegat rahmeti, rahmetim sebegat etti ala gadabi, gadabım. Ve keda kâne halu İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam hali de böyleydi. Haytu kâh ve men asâni fe inneke gafûrur rahîm. İbrahim Aleyhisselam diyor. Ve men asâni, kim ki bana isyan eder, fe inneke gafûrur rahîm, sen mağfiret edensin, sen rahmet edensin. Ve kedâ kâne hâli İsa Aleyhisselam. Haytu kâh fe in tağfir lehum fe inneke entel azîzul hakîm. Fe in tağfir lehum, sen onları bağışlarsan, affedersen, efeyin de kentin azizul hakim, güçlü olan da sensin, hikmet sahibi olan da sensin. Ama bi hilafi hali Nuh'in ve Musa aleyhisselam, Nuh ve Musa aleyhisselam durumları bunun aksinedir. Haytü kânetil celaliyyetü galibeten aleyhim. Celaliyet onlarda galip idi. Yani celal. Yok ama galip diyor da. Yoktur demiyor zaten. Galibeten hani, onlar da galip idi. Yani galip, onlar da daha fazlaydı celal sıfatı. Ve lidâ kâle Nuhun aleyhisselam, Nuh aleyhisselam buyurdu. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Rabbi, Rabbim, la tezer, bırakma alel ardı yerdi minel kafirine deyyara. Dolaşan bir tane fert bırakma. Hiçbir tane gavur kalmasın. Yani ne? De ki ya Rabbi onlara da hidayet nasip et. Demek yani. Ve kâle Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam da diyor Rabbena admis alâ envâlihim. Ya Rab mallarına dür. Dümdüz et mallarını. Veştut alâ kulûbihim. Gönüllerine şiddet ver. Korku sal. Tir tir titresinler böyle. Değil mi? Fela yu'minû. İman etmeyecekler bunlar. Hatta yere el azâbel elîm. Elem verici azabı bunlar görmedikçe buna iman etmezler. Sen bunların mallarını dür, kalplerini böyle tir tir titret bunları. Yani. Korkuyla kalpleri çarpsın. Buna bir adam olması. Peki. Demek ki peygamberlerden celal sıfatı galip olan var. Efendim cemal sıfatı galip olan ama peygamberimizde her ikisi de vardı ama cemal sıfatı galip idi yani. Bel ulema, alimler de verasetül enbiya. Nebilerin varisleridir. Veli de kal, işte bundan dolayı buyurdu. Es-Sıddıkul Ekber. Sıddık-ı Ekber, Ebu Bekir Sıddık Hazretleri buyurdu. Allah cennetine. Lemma kâne, ne zaman ki oldu. Limakane olduğundan dolayı mazheral cemali cemal sıfatının mezheri zuhur yeri tecelli ettiği kimse olduğundan dolayı peygamberimize dedi hinel müşavereti danışma meclisinde müşavere esnasında dedi yevme bedrin bedir gününde bedir esirlerini ne yapalım diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam sorduğu zaman da Ebu Bekir Sıddık dedi ki hüm ihvanüke ya Resul, onlar senin kardeşlerindir ve garibuke senin ekrabalarındır yani bunlar senin kardeşlerin ekrabaların fakbel minhum el fide onlara fidye kabul et yani bunları öldürme ve galel Faruk Hazreti Faruk ise hüm eyyimmetül küfr onlar küfrün imamlarıdır, önderleridir. Buna en çok Müslümanlara zarar veren kimselerdir. Uktul. Onları öldür. Ve la tetruk minhum ahada. Onlardan hiçbir kimesneyi geri bırakma. Hepsini öldür ya Resulallah dedi. Female aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min cümletil mekal bu söylenen sözlerden nereye? İlâ mâ zahere min âthâril cemal cemal sıfatının göstergeleri, neticeleri olan görüşe meyletti. Yani fidye kabul etti. Ama Cenab-ı Allah da ikaz etti. Değil mi? Fidyeyi kabul etti değil mi? Değil mi? Vel hasilu. Ondan bahsetmeyin tabii. Ya. Ömer'in görüşüne Allah destekledi ama... Vel hasılı, hasılı kelam enne aleyhisselam peygamberimiz hatemul enbiyai ve rusulil kiram. Resulleri mi ne bilen sonucu? Kavli-i Teala ve lakin Resulallah ve hatemen nebiyyin. Muhammed Allah'ın Resulü ve nebilerin sonucusudur. Evet. Ve li hadisi Müslim. Bir de İmam Müslim Hazretlerinin rivayet ettiği hadis var. Evet. Ve hutime bi, benimle bitirildi. En nebiyyü, nebiler benimle mühürlendi. Sonlandı yani tamam, daha yok. Ve le hadithin, yine bir hadis, ravisi yok. La nebiyye badi, benden sonra bir nebi yoktur. Fe evvelur rusuli, peygamberlerin vel enbiyai, nebilerin, rasullerin ilki Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselamdır, 10 sayfa verilmiş kendisine. Feyecibu vacip olur el imanu bi cemi'ihim. Hepsine iman vaciptir. Min gayri ta'yinin li adedihim. Sayılarını belirlemeksizin. İşte 124 bin idi. 224 bin idi. 60 bin idi. 70 ya. Ne kadar nebi varsa Resul varsa hepsine iman ettik. Ve in verade her ne kadar varit olmuşsa da fi müsnedi Ahmet. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde varit olun ennel enbiya nebiler miyetü elfin yüz bin ve erbaatü muaşrune elfe nebiyyin. 124 bin nebidir. Ve rusulle minhum. Resuller ise selasü miyetin ve selasete aşara 313. 313 değil mi? Evet.